Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Cahili dindar yapmayacaksın. Cahili dindar yaptın mı, hani falanı derler padişah yapmışlar da ilk yaptığı icraat, tabii onu söylemiyorum, bilenleriniz biliyor, bilmeyenlerinize öğretsin. Efendim, cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Dolayısıyla cahili dindar yapın, yani cihat diye Müslüman öldürmeye başlar. İlk yaptığı budur. Allah rızası için, ya Allah, Bismillah. Bir de bakmışsınız saldırıyor, kime saldırıyor? Aa, Müslümanı öldürüyor. Müslümanı tekfir etmiş, kafir diye hükmünü vermiş, Müslümanın üstüne. Efendim, cahili dindar yaptınız mı ne olur? Cahili dindar yaparsanız şeytanı mürşit edinir. Anlatabiliyor muyum? Şeytan söyler, o yapar. Zuhruf 46'daki ayet ne söylüyorsa efendim aynen yapar. Ve men ya'şu an zikrirrahman nukayyit lehu şeytanen fehuve lehu karin. Kim Rahman'ın vahyine karşı yamuk bir gözle, yani gözü kapalı davranırsa Allah'ın vahyine, Kur'an'a karşı, Allah ona bir şeytanı musallat eder, şeytanın uydusu olur. Şeytanın etrafında tavaf etmeye başlar. Dolayısıyla ne derler? Cahilin sofusu şeytanın maskarası. Onun için cahili dindar yapmayacaksın. Eğer cahili dindar yapacaksan önce cehaletinden kurtaracaksın. Allah rızası için bir şey yap, cehaletinden kurtar. Önce cehaletinden kurtar ki dine zulüm olmasın. Önce cehaletinden kurtar ki Resulullah'a yüz karası olmasın. Önce cehaletinden kurtar ki İslam'a yüz karası olmasın. Önce cehaletinden kurtar ki dinine yük olmasın. Önce cehaletinden kurtar ki akıllı insanlar ona bakıp da din buysa ben dinle alakam yok demesin. Önce cehaletinden kurtar ki akıllı insanlar ya eğer İslam buysa ben İslam'dan uzağım demesin.